witaminą D o skuteczności potwierdzonej badaniami. Iskial to numer jeden wśród olejów z wątroby rekina. Proszę bardzo. Od lat na odporność polecam Iskial. I skutecznie. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 29 stycznia, jest 9. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Smog znów zawisł nad Polską. Najgorzej jest w województwie śląskim. We Francji dziś druga decydująca tura prawyborów socjalistów. A w Gdańsku wystawa, która wzbudza ogromne zainteresowanie. Najpierw ostrzeżenie. Bardzo zła jakość powietrza jest dzisiaj ponownie w niektórych rejonach województwa śląskiego. Alarmują służby. Znaczne przekroczenia stężeń pyłu zawieszonego PM10 obecnie są odnotowywane w rejonie Kotliny Żywieckiej, aglomeracji górnośląskiej, Rybnicko-Jastrzębskiej oraz w środkowej części województwa. W Krakowie też gęsty smog. Kierowcy mogą tam drugi dzień z rzędu jeździć komunikacją miejską za darmo. Jedni już wracają do szkoły, inni dopiero wyjeżdżają na ferie. Dwa wolne tygodnie mają przed sobą uczniowie z województw kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego. A policjanci więcej pracy niż zwykle, bo na drogach w związku z wymianą turnusów jest więcej kontroli. Cały czas prowadzimy bezpieczne ferie, więc tych patroli, w szczególności ruchu drogowego, jest na drogach w tej chwili dużo więcej. Informuje Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji, a Marta Kacprzyńska z Komendy w Olsztynie przestrzega przed kuligami, które ciągną samochody. Ich organizowanie na drogach publicznych jest zabronione. Jeżeli droga, nawet taka leśna, ma status drogi publicznej, wtedy tam obowiązują przepisy prawa o ruchu drogowym, czyli zabrania się ciągnięcia za pojazdem osoby właśnie na nartach, sankach czy innych podobnych urządzeniach. Policja apeluje także o rozsądek na górskich stokach. Biały Dom ujawnia szczegóły wczorajszej rozmowy telefonicznej prezydentów USA i Rosji. Rozmowa dotyczyła współpracy w walce z terrorystami z tak zwanego Państwa Islamskiego i aby oba kraje poprzez wspólne działania pracowały na rzecz światowego pokoju, a w tej chwili przede wszystkim w Syrii, pisze Biały Dom. Z komunikatu dowiadujemy się również, że liderzy obu państw dyskutowali na temat poprawy wzajemnych stosunków na linii Waszyngton-Moskwa, które w ostatnim czasie nie należały do najlepszych. Rozmawiano także o współpracy na płaszczyznach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania. Tak opisaną godzinną konwersację Trump-Putin przesłano do mediów. Nie wiadomo, czy poruszona została kwestia sankcji, które Barack Obama i jego administracja nałożyli na Rosję w 2014 roku, w ostatnim czasie jeszcze je zaostrzając. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Kto będzie kandydatem francuskich socjalistów i ekologów zaplanowanych na wiosnę wyborach prezydenckich, to ma rozstrzygnąć dzisiejsza druga tura prawyborów na prawicę. Z Paryża Marek Brzeziński. Do decydującej walki stają Benoît Hamon i Manuel Valls. Pochodzący z Brytanii Benoît Hamon ma 49 lat i był trzykrotnie ministrem gospodarki socjalnej do spraw konsumpcji i edukacji narodowej. W swoim programie przewiduje nowy system opieki socjalnej, powszechne wynagrodzenie 600 euro dla każdego, wprowadzenie szóstej republiki, by reformy nie wywoływały sprzeciwu, gdyż będą wprowadzane w bardziej demokratyczny sposób. Urodzony w Barcelonie, o 6 lat starszy od swojego konkurenta, Manuel Valls był szefem resortu spraw wewnętrznych i premierem. Podkreślił, że z Benoît Hamonem łączą nas te same wartości fundamentalne. Mamy wiele wspólnych poglądów, ale rzecz jasna, istnieją między nami także różnice i po to jest ta debata. Między innymi chodzi o powszechny dochód 600 euro dla każdego, co może wpłynąć negatywnie na podejście ludzi do pracy. W Paryż Marek Brzeziński, Polskie Radio. Na wystawę stałą w Gdańskim Muzeum II Wojny Światowej wolnych miejsc już nie ma, choć są dni otwarte. Mogą zobaczyć ją tylko ci, którzy wcześniej się zarejestrowali. A zainteresowanie jest ogromne. Dla wielu jednak to trudna wizyta, bo nie brakuje eksponatów, które mogą wstrząsnąć człowiekiem, mówi Jan Daniluk z działu naukowego muzeum. To są betonowe żetony z Bełżca, które były dawane ofiarom żydowskim przed wejściem do krematorium jako takie, jak powiedzmy, w szatni w cudzysłowie, czyli oddawali ubranie, dostawali krążki, byli święcie przekonani, że oni później stąd wyjdą, bo myśleli, że idą do łaźni i tak dalej i otrzymają swoje rzeczy z powrotem. A z drugiej strony też robi duże wrażenie koc wykonany częściowo z ludzkich włosów, które mamy na wystawie. Jest to koc obozowy z jednego obozów koncentracyjnych. Jestem zszokowana w ogóle tymi zdjęciami, tym wszystkim, co tu się widzi. Mimo, że co oczywiste, wszyscy wiemy o dramatyzmie tamtych czasów. Co było i co się zdarzyło, to jednak mimo wszystko, jak człowiek to zobaczy na własne oczy, to jednak to robi wrażenie. Dobrze, że to zostało zrobione i pokazane będzie światu, bo to warto wiedzieć, żeby nigdy w życiu do tego nie doszło. Według zapowiedzi Ministerstwa Kultury 2 lutego Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku ma być połączone z Muzeum Westerplatte. Jeszcze nie wiadomo, kto będzie kierował nową placówką i co stanie się z wystawą główną. To był serwis Trójki.

chyba bardziej zagadkowej niż się nawet spodziewacie. Jest z nami Brunek. Jest? Dzień dobry. Jest. Czy jest Julek? Tak. Jest. No i są moje pytania, ale zanim, moi drodzy, to posłuchajcie. Drodzy zagadkowi, a on przyrodzi kiedy? Poczekaj, bo chciałam zacytować fragment maila. Pani pisze tak. Bardzo się cieszę, że chcę wam się wstawać tak wcześnie, że co tydzień przed wyjściem do pracy w niedzielę słuchając was nabieram sił, a dobry humor po prostu natychmiast sam przychodzi. Życzę wam, czyli w tobie i tobie, również wspaniałego dnia i cudownych książek. I to jest piękne zdanie. Podobno ptaki mają skrzydła, a ludzie... Książki. A ludzie książki. Pani Anna. Dziękujemy bardzo serdecznie. No i wracamy do... Ja tam mam tablet. ...pytań. Ale tam też możesz mieć książki. Możesz, tak, czy ale nie? To przyjąłem się oczy od tego. Od książki czy od... Od czytania na tablecie książki. No właśnie, dlatego lepiej w formie tradycyjnej. Moi drodzy, tak. Bardzo się niecierpliwie, bo już muszę wam zadać to pytanie, bo jestem ciekawa odpowiedzi. Co oznaczają dla was te dwa słowa? Utracony świat. Że ktoś miał ten świat i go utracił z posiadania. Z posiadania. Utracony świat to chyba może chodzić o to, że nagle się wszystko pogorszyło, zaczęło ci upadać, zaczęło się pogarszać. No tak, to jest w tym sensie. A jak rozumiecie takie słowa? Wszystko można pokonać na świecie dobrym słowem i serdeczną prostotą, nie zaś dumą i pychą. Że tutaj chodzi, no to trzeba być miłym, a nie jakimś prostakiem, który jest niemiły. A Brunek, ty masz wytłumaczenie? Mi chodzi o to, chyba to jest coś w rodzaju, żeby po prostu być dobrym człowiekiem, żeby zwyciężać zło dobrem, a nie złem. Mhm. I jeszcze jedno zdanie. Być może jeszcze nie narodził się ten, który kiedyś zastuka do twoich drzwi i o historię twojej rodziny poprosi. No to już nie takie proste, prawda? Teraz to mnie zatkało. Aż tak? Być może jeszcze nie narodził się ten, który kiedyś zastuka do twoich drzwi i o historię twojej rodziny poprosi. No to w takim razie, niech zastuka. Wszedł ten pan. A, zastukał, wszedł. Kto to taki, chłopaki? Król. Król, Brunek, kim pan masz jest? Jakiś pomysł? Dzień dobry. Dzień dobry, po polsku mówi pan nawet. A to może, chłopcy, powiedzcie, jak człowiek wygląda? Ubrany w szaty jakby jakieś królewskie, ozdobione żółtym czekinami jakimiś, ale to chyba jakiś plastik. Okulary, siwe wąsy oraz krótka bródka. I kucyk. Aha. I obok książka pod tytułem Utracony świat. A no właśnie, i do tego nawiązywaliśmy przed chwilą. I ma czapeczkę jakąś jak... No, taką kwadratową. A słuchajcie, a z jakiej strony świata przybywa do nas zagadkowy gość? Z której strony świata? O, wygląda trochę jak muzułmański duchowny. O, to w sensie... już bliżej. Julku, jakiś ale jeszcze... Ale jakiś duchowny wygląda. Zadziwienie. Ze wschodu. Duchowny ze wschodu. Jeszcze jakiś pomysł? Jakiś, król? Pan Igor Strojecki w naszym studiu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Witam panią, witam słuchaczy oraz gości. Który przybywa do nas wprost z książki Utracony świat, podróże Leona Barszczewskiego. I pan jest tym Leonem Barszczewskim? No, nie jestem osobiście, jestem autorem książki. A książka jest o moim pradziadku, podróżniku. I stąd dzisiejszy mój strój. To ja dokończę może cytować tytuł po XIX-wiecznej Azji Środkowej. Bardzo proszę. To było bardzo dawno temu, kiedy mój pradziadek podróżował po Azji Środkowej, wiecie? I teraz, kiedy ja pokazuję jego zdjęcia, a zdjęcia mają kolor czarno-biały albo są w sepi, czyli w takim kolorze lekko żółto-brązowym, to ja wtedy... najczęściej otwieram wystawę właśnie w takim stroju i na tych wystawach też pokazuję kolorowe stroje, tkaniny, czapeczki pochodzące z krajów Azji Środkowej. Obecnie to jest m.in. Republika Uzbekistanu. I stamtąd właśnie te stroje pochodzą. A wiecie, a przepraszam panowie, wy wiecie, w jaki sposób powstawały zdjęcia 130 lat temu? Jasne, są takie strony dla jakichś fotografów, gdzie się różne rzeczy do zdjęć dodaje, na przykład takie czarno-białe, że można kolorować i różne są. Ale jak to się robiło, Julku? Jak robili zdjęcia? Przecież inaczej robiono zdjęcia wtedy niż teraz. Można eksperymentalnie albo tak technologicznie. Czy pan pradziadek Leon Barszczewski, wybitny fotograf, podróżnik, odkrywca, badacz, robił zdjęcia eksperymentalnie i technologicznie? Bardzo mi się podoba to stwierdzenie. Bez wątpienia eksperymentalnie i technologicznie. No bo to można tak, tylko że to jest taki mocny flash, że oślepi na 2 godziny. Ale wtedy fleszy chyba nie było. Choć jest jedno takie zdjęcie zrobione w takiej jaskini. Też się zastanawiam, jak oni się wtedy doświetlali, jakiego flesza użyli, żeby się w jaskini sfotografować. Wiesz, dawniej aparaty fotograficzne to były takie skrzyneczki, takie pudełka. Tak, ale bardzo ciężkie. Wchodziło się pod taką czarną jakby kołdrę. To jest tak, podchodziło po aparat i się pstrykało światłem. W ten sposób powstawało czarno-białe zdjęcie. Nie dokładnie się pstrykało, tylko obiektyw każdego aparatu, także współcześnie, ma albo szybkę, albo jakiś futerał i trzeba było po prostu w pewnym momencie z obiektywu tą osłonkę zdjąć. I to zdjęcie trzeba było bardzo długo naświetlać. I rzeczywiście lepiej było widać w takim aparacie skrzynkowym, w szybce, tak, tego aparatu, lepiej było widać, kiedy przykryliśmy się czarną tkaniną. To był dosyć ciężki aparat, on ważył kilkanaście kilogramów, stał na takich trzech nogach, żeby łatwiej go było dostosować do sytuacji, do miejsca. No i wyobraźcie sobie, że jak mój pradziadek jeździł w te podróże, czasem wielomiesięczne, no to zabierał ze sobą ten bardzo ciężki aparat, ale także parę pudełek klisz szklanych. Ale zabierał te aparaty i te klisze, przepraszam, także w takie miejsca, które go najbardziej fascynowały. I tutaj może zapytajmy, kto to taki glaciolog? A był on glaciologiem również. Glaciolog. Nie wiem, to jest... Nie słyszeliście, prawda, nie, o tym? Nie, nigdy nie. Ale z czym wam się kojarzy? Glaciologia, glaciolog. No, gdzie wasza wyobraźnia, kreatywność? Ktoś, kto się zajmuje glacjami. Julku? Glaciolog, glaciologia. Powtarzam, bo warto zapamiętać. Aparatotypcio? Super. No, glaciolog zajmuje się glaciologią i słusznie. Glaciolog to człowiek, który się zajmuje lodowcami, bo to jest lód, zamrożony lód, wielkie lodowce. I Leon Barszczewski początkowo na zlecenie władz wojskowych, a później naukowych te lodowce Azji Środkowej badał, w sensie takim, jaką mają powierzchnię, grubość, wielkość i ubolewał nad faktem, że tamten ciepły dosyć klimat jednak powodował, że te lodowce topniały. Ale właśnie Leon Barszczewski uznany za świetnego, wybitnego badacza lodowców i w związku z tym jeden z lodowców otrzymał jego imię i na południowym zboczu grzbietu Hisarskiego w Azji Środkowej jest lodowiec imienia Leona Barszczewskiego. A nieco bliżej naszego kraju rośnie sobie czosnek imienia Leona Barszczewskiego. W tym utraconym świecie, w podróżach po XIX-wiecznej Azji Środkowej pozostaniemy do godziny 10. Amigo mi amigo, czyli? Przyjacielu. Tak, no pewnie. Pytam już chyba setny raz, za każdym razem się dziwicie. Tak, przyjacielu, przyjacielu, mój przyjacielu. Joszko Broda, dzieci z brodą. A my pozostajemy w świecie utraconym Leona Barszczewskiego. Ja myślę, że dla pana Leona to były też bardzo ważne pytania. A nawiązuję do pytania, które przyszło drogą mailową, bo poprosiliśmy zagadkowych słuchaczy dzisiaj, aby pisali, o czym te zagadkowe niedziele powinny tak naprawdę być. I otrzymaliśmy również taką odpowiedź. Szanowna pani, czy audycja może przynajmniej trochę pomóc nam odpowiedzieć na trudne pytanie, jak żyć? Ile swojego czasu przeznaczyć na zabawę, na telewizję, na komputer, na książkę, na naukę? Jak zadysponować tym krótkim czasem, aby życie nie przebiegało w ciągłym pędzie, gonitwie? Prosimy o pomoc. 7-letnia Klara z rodzicami. No i jeszcze taki wiersz, podskryptum. Takie zadaję sobie pytanie, jak zmienić życie swoje? Czy jeść frytki na śniadanie lub może więcej czytać, by dodać mózgu zwoje? Ładne? Ładne. Tak, bardzo zwoje ładne. To są stare książki. To jest przed tym, jak myśleli książki. To były zwoje. To były zwoje, ale wiesz, zwoje też masz u siebie gdzieś tam. Tak, można powiedzieć, że gdzieś tam w tym mózgu są też zwoje. Tak, oczywiście. Jak żyć? No to by było filozoficzne. Filozoficzna audycja. Bardzo dziękujemy za te podpowiedzi. I wracamy do zagadek. Uwaga! Do zagadek, które naprowadzą nas na trop pewnej bardzo pięknej opowieści. Choć jest kojarzony z Irlandią, to tak naprawdę wywodzi się z Francji, Hiszpanii i Macedonii. Wie pan? Pomysły? Jest wiernym towarzyszem zabaw i opiekunem dzieci. Jest terapeutą i najwierniejszym przyjacielem. Koń. Jest także niezwykle inteligentny i niezwykle energetyczny. Pies. Na dodatek jaki pies? Setter irlandzki. Co to? Pewnego dnia, no zaraz poskleja się nam ta historia. Najpierw mamy pierwszego bohatera, teraz będzie drugi. Pewnego dnia w domu naszego zagadkowego bohatera, podróżnika, fotografa, znalazła się puszysta kulka o imieniu Arad. I to właśnie ten setter irlandzki. No ale jest też drugi bohater tej opowieści, oto on. Jest dosyć dziwny, ponieważ za nos służy mu rozwidlony język. Wąż? Proszę? Wąż. Świetnie. To poprosimy drugiego bohatera. Mogę zobaczyć? Oto Zyk, kolejny mieszkaniec domu Leona Barszczewskiego, a w naszym studiu pan Igor Strojecki, prawnuk podróżnika i fotografa, no a zarazem człowiek, który zna opowieść o Leonie, Aracie, wężu Zygu i o złocie, zdaje się, tak? No tak, to wąż Zyk i pies Arad. Wiem, że pies się może z człowiekiem zaprzyjaźnić, ale o wężu, który się zaprzyjaźnił z człowiekiem, to jeszcze nie słyszałem do tej pory. Było parę takich przypadków. No właśnie, ja ich... Ale jak człowiek chciał się zaprzyjaźnić z niedźwiedziem, to najczęściej się zdarzało, że niedźwiedź zjadał go. Trzeba pamiętać o tym, że zwierzęta rządzą się swoimi prawami. Poza tym, nie wiem, zwłaszcza dzikie zwierzęta. Wyda dziwne, ale niedźwiedzie brunatne też są roślinożerne. One nawet właściwie jedzą różne jagody i owoce. O niedźwiedziach także możemy porozmawiać nieco dłużej w zagadkowej niedzieli, ale teraz czas na historię o psie i wężu. To jest tak. Mój pradziadek, podróżując po tamtych terenach, zgromadził różnego rodzaju dobra w swoim mieszkaniu, w swoim muzeum. Bo on bardzo dużo miał pomysłów, może na życie, czy też interesował się światem go otaczającym. No i miał takie, można tak powiedzieć, takie możliwości, czy też pasje. W trakcie wykopalisk odnalazł dawną starą srebrną czy złotą biżuterię kobiecą, no ale także w trakcie podróży odkrywał różnego rodzaju złoża geologiczne, w tym między innymi złoża złota. No i kiedyś zwiedzieli się o tym, podobno nawet rzezi mieszkowie z Moskwy, bo aż tam daleko ta informacja dotarła. Przepraszam, a powiedzmy, że pana pradziadek wraz z rodziną, z pięciorgiem dzieci i żoną ukochaną mieszkali w Samarkandzie. To było bardzo daleko, tak? Tak. To jest Azja Środkowa, to jest kilka tysięcy kilometrów. A mam pytanie, czy wziął trochę z tego złota? Chyba nie. Wiesz, w rodzinie przetrwała taka informacja, że jeszcze przed wojną moja babcia takie malutkie próbki złota, te geologiczne, miała, ale niestety w czasie wojny w Warszawie przepadły. Ale wracając do opowieści. To ci złodzieje, rzeźmieszkowie, złodzieje przyjechali podobno aż do Samarkandy, żeby chcieć ukraść, tak? Wejść w posiadanie tego, co było w domu mojego pradziadka. Ale nie wiedzieli o tym, że domu strzegli dwaj przyjaciele rodziny, tak? Mąż Zyk i pies Arat. I podobno ci złodzieje tak po cichutku w nocy wchodzili do domu, że mieszkańcy nie obudzili się. Leon Barszczewski nie obudził się, jego tam... A proszę pana, jeszcze raz, jaki rasy był Arab? To już mówiliśmy Arat o tym, że był... Seter irlandzki, tak. Seterem irlandzkim. Seter irlandzki. Niestety nie zachowało się żadne zdjęcie tego psa, ale wiemy z opowieści, że to był seter irlandzki. No i kiedy ci złodzieje weszli do domu, ukradli parę rzeczy, to w pewnym momencie dopiero obudził rodzinę hałas, który dobiegał już z okna, bo złodzieje nagle przestraszeni pewną sytuacją zaczęli uciekać. Okazało się, że wąż opluł się wokół jednego ze złodziei, a pies złapał drugiego za nogawkę. A wąż jaki był rasy? Oj, wiesz, ja nie wiem, czy węże mają rasy. Ja się nie znam na wężach. Są różne gatunki, jak tej panu pustyni. Na pewno gatunek szlachetny. Skoro potrafił zaprzyjaźnić się z człowiekiem. Nie przetrwała informacja o tym, jaki to był wąż, jaki rodzaj węża. Wiadomo tylko, że miał na imię Zyk. A wyobraźcie sobie, że Arat obrońca, seter irlandzki, najwierniejszy przyjaciel, codziennie rano biegał z koszykiem w pysku po świeże bułki dla swojej rodziny. Naprawdę? Naprawdę, ponoć pana pradziadek gdzieś, nie wiem, pod obroże pewnie wkładał pieniążek. Do koszy- Arat tak, biegł do koszy- tak, do Arat sklepu. Biegł z koszykiem w pysku do sklepu i tam już sprzedawca wiedział, gdzie te pieniądze są. Wkładał świeże bułki dla dzieci, świeże pieczywo, wydawał resztę. No i pewnego razu Arat, kiedy wracał z tych zakupów, tak, można powiedzieć, został napadnięty przez złodzieja, który chciał mu zabrać tą resztę, tak, tych pieniążków, być może też i pieczywo, nie wiem. No ale okazało się, że Arat tak dzielnie walczył, że w pewnym momencie puścił ten koszyk, bułki się wysypały, ale złodzieja tak mocno pokąsał, że ten biedny w pewnym momencie zrozumiał, że Arat chce, żeby te pieniądze mu oddać i też pozbierali razem te, no niestety już brudne bułki do koszyka i Arat przybiegł z tym wszystkim do domu. I tak Arat moich bułeczek. I tak walczył o swoją rodzinę. O swoją rodzinę, którą bardzo kochał. Zresztą taka bardzo przyjacielska rodzina, bo takim przyjacielskim człowiekiem był Leon Barszczewski. I jeszcze mam jedno pytanie, jak wyglądał Arat? W sensie wiem, jaki był rasa, jak wyglądał? Jak był duży, jakie miał futro? Pewnie jak seter irlandzki. Dokładnie, pewnie jak seter. Natomiast zaczęliśmy to wejście od słowa amigo, a tu mamy właśnie na zdjęciu w książce amigo, czyli największego przyjaciela Leona Barszczewskiego, Jakuba Izmajudżanowa. To jest taki miejscowy mieszkaniec, wtedy jeszcze młody człowiek. Jak Leon Barszczewski przyjechał do Azji, to był młody człowiek i tam Leon Barszczewski się z nim bardzo zaprzyjaźnił i on się stał jego wielkim, z jednej strony przyjacielem, a z drugiej strony przewodnikiem po tamtej terenach. I obaj panowie przeżyli fascynującą przygodę, o której już za chwilę. Well, I feel like an old hobo on the sand, lonesome and blue. I was fair as a summer day. Now the summer days are through. You pass through places, and places pass through you, but you carry them with you on the soles of your traveling shoes. Well, I love you so dearly, I love you so clearly. I'll wake you up in the morning so early just to tell you I got the wandering blues. I got the wandering blues, and I'm gonna quit these rambling ways one of these days soon. And I sing the littlest birds, sing the prettiest songs. Last bird sing the prettiest songs. The little last bird sing the prettiest songs. The little last bird sing the prettiest songs. But it's times like these I feel so small and wild, like rambling footsteps so wild. And I'm lonesome, and lonesome whippoorwill, singing these blues with a warble and a trill. But I'm not too blue to fly. No, I'm not too blue to fly. Cause the little less birds sing the prettiest songs. The little less birds sing the prettiest songs. The little less birds sing the prettiest songs. The little less birds sing the prettiest songs. Animal Playground, Te Pikutanias, Najmniejszy Ptaszek. Tak brzmi tytuł tej pięknej piosenki, czyli myślę. Koliber. Czyli koliber. A teraz rozpoczniemy tak. Pewnego poranka do gabinetu wbiegł ordynas, krzycząc: proszę pana, przyjechała do nas na koniu jakaś wielka małpa i żąda spotkania z panem. To fragment książki Utracony Świat, podróże Leona Barszczewskiego po XIX-wiecznej Azji Środkowej. A ja myślałam, że powie: proszę pana, ulepmy dzisiaj bałwana. To nie ta historia, proszę pana. A w naszym studiu autor książki, a zarazem prawnuk podróżnika, fotografa Leona Barszczewskiego, Igor Strojecki, który zna ciąg dalszy tej historii, a ta historia rozegrała się w samym środku przepięknej Samarkandy. Tak, to jest jedna z wielu takich opowieści, legend przekazanych przez córkę podróżnika, bo właściwie ta książka składa się z takich wielu elementów, wiele rozdziałów, czy kilka rozdziałów to są autentyczne, oryginalne wspomnienia Leona Barszczewskiego, jeszcze XIX-wieczne. A akurat ta opowieść, którą pani tutaj zainicjowała, to jest opowieść, która przetrwała w pamięci jego córki. Czasem wydaje mi się, że Leon Barszczewski, powracając z różnego rodzaju podróży, z gór, czasem trudnych wypraw, bardzo trudnych, może bardzo nawet niebezpiecznych, kiedy wracał do domu i siadał przy łóżkach swoich dzieci i opowiadał im historie, to te historie troszkę dopasowywał do ich wieku i one mają taką nutkę baśni Tysiąca i Jednej Nocy. Baśni właśnie z tamtego regionu. A ta baśń nazywa się Królowa Gór i Lodowców. Dokładnie. Pięknie. Wydaje się, że ta baśń właśnie poniekąd w jakiejś części być może jest zapożyczona z tamtych baśni regionalnych. Otóż ta, cudzysłów, małpa, która przybiegła do Leona Barszczewskiego, może to złe słowo, niewłaściwe słowo. To był człowiek troszeczkę może bardziej owłosiony. To był cytat. To był cytat, tak. Cytat książki. To człowiek po prostu bardziej owłosiony. No i kiedy przybiegł, bardzo podekscytowany, a jeszcze pewnie mówił w jakimś swoim języku ludzi gór, z tej niewielkiej wioski w górach, no to trudno było zrozumieć, co się wydarzyło. Natomiast okazuje się, że on był jednym z żołnierzy służących pewnej królowej gór, która podobno bardzo poważnie zachorowała, a już w tamtych terenach rozeszła się wieść, że Leon Barszczewski jest tabibem, czyli wielkim lekarzem, osobą znającą się na leczeniu ludzi, bo pomagał ludziom w różnego rodzaju dolegliwościach. No i ten człowiek poprosił, bardzo prosił, żeby Leon Barszczewski pojechał z nim i uratował królowę gór. No musieli, kilka godzin trwało przygotowanie do podróży, kilka dni także podróż do tego zamku królowej gór, kiedy Leon Barszczewski przybył tam na miejsce. Okazało się, że chyba ta królowa miała jakiś rodzaj zapalenia płuc i starał się ją wyleczyć swoimi metodami. Potrwało to kilka dni. No i z wdzięczności ta królowa gór podarowała Leonowi Barszczewskiemu takiego małego konia, na którym później podróżowała bohaterka tych wspomnień, czyli jego córka Jadwiga. Z tym, że ta opowieść kończy się tak, że oczywiście królowa później z wdzięczności zapraszała Leona Barszczewskiego do siebie ponownie w odwiedziny, no ale on z różnych powodów nie miał możliwości jej odwiedzenia, a po kilku latach, kiedy próbował odnaleźć to miejsce, to okazało się, że już go nie było, bo lawina zasypała tę dolinę, czy to miasteczko, czy ten, właściwie tą wioskę, ten zamek, w którym ona mieszkała. A piękna i mądra królowa Bibi Hanym, bo tak się nazywała, prawda? Przez wiele lat przesyłała podarki dzieciom Barszczewskiego, jeszcze przed tym tragicznym oczywiście zejściem lawiny. No i może to jest ciekawe i takie, no, egzotyczne oczywiście i fascynujące, że przodkami królowej byli potomkowie Tamerlana, założyciela dynastii Timutydów. Czy słyszeliście kiedykolwiek o Timutydach? Nie. Nie. Ja też nie. Siedzieli na ganku w jankach z majeranku, chrupali pierniki, słuchali muzyki. Król, królowa, cesarz, cesarzowa, żuk, czyżownica, lalka, waletnica, na końcu rak, a jak? Król, królowa, cesarz, cesarzowa, żuk, czyżownica, lalka, waletnica, a na końcu rak, a jak? Przyszła do nich koza z cygańskiego woza. Na widok tej kozy ze zgrozy. Król, królowa, cesarz, cesarzowa, żuk, czyżownica, lalka, waletnica, a na końcu rak, a jak. Król, królowa, cesarz, cesarzowa, żuk, czyżownica, lalka, waletnica, a na końcu rak, a jak. Trawkę narobili wrzasku, uciekli do lasku. Król, królowa, cesarz, cesarzowa, żuk, czyżownica, lalka, waletnica, a na końcu rak, a jak. Król, królowa, cesarz, cesarzowa, żuk, czyżownica, lalka, waletnica, a na końcu rak, a jak. Janki z majeranku i kawałek piernika, to jest koniec wierszyka. I kawałek piernika, to jest koniec wierszyka. I kawałek piernika, to jest koniec wierszyka. Poczytałki Tadełka. Poczytałki czy Tadełka? Poczekajki czy Kadełka? Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka? Poczytajki czy Tadełka? Tak, zdaje się, że bardzo, bardzo ulubione, ukochane poczytajki naszego Juliusza. Tak, bardzo je lubię. A tak naprawdę? Nie cierpię. Wcale się nie ucieszyłeś. Brunko, a ty? Bardzo się cieszę. A no właśnie, jakoś nie udało nam się Julka przekonać do książek, ale myślę, że to jest bardzo ważne, abyśmy nadal nad tym pracowali. W związku z tym, kochany Julku... Ale wy mnie zniechęcacie tym ciągle. Właśnie ja to przeczytaj to. Ale poczekaj, ja ci nie narzucam, człowieku. Ja tylko mówię, że przyniosłam do studia świetnie wydane książki. Pięknie, zobacz. To jest takie... To są trzy książki tekturowe dla małych dzieci. Ja czytam już większe. No dobrze, ale może masz znajomych albo w rodzinie masz jakieś dzieci. No zobacz, tutaj do pierwszego roku życia, czyli dla niemowląt ta książka jest przeznaczona. Ta do drugiego roku życia, ta do trzeciego roku życia. Wiecie, co mnie w tym zachwyciło? To, że rzeczywiście to jest napisane w taki sposób, że wiadomo, że autor myślał o tym małym dziecku, o tym, co dziecko potrafi, czego jeszcze nie potrafi, na czym może się skoncentrować, na czym nie. Jest to seria Popatrz w niebo, świeżutka, pachnąca drukarnią. Debiut dwóch pań, Joanna Gębal, Monika Zborowska, usiadły, popatrzyły w niebo, pomyślały i stworzyły fantastyczną rzecz. Jest jedno, ale że mój tata nie cierpi zapachu wydrukowanych kart. A ty? Książek. A ty? Jak ja dostaję na przykład od pani ten umarły las, tak, to on śmierdzi papierem drukarskim. Ale wiesz, no i tata się jest pocieszająca informacja taka, że ten zapach dosyć szybko się ulatnia. No jakoś tam tej książki nie nadal czuć. Nadal czuć? No dobrze, wiesz co, to musisz ją przewietrzyć i potem naprawdę warto ją przeczytać. Wskoczyć do tego umarłego lasu. Czy ona jest ciekawa, Julku, chociaż trochę? Ciekawa, śmieszna. A widzisz, napisał ją pan Adam Wajrak, Tomasz Samojek, to są mistrzowie puszczy. Oni naprawdę wiedzą, o czym piszą. A te książki, o których teraz mówię, Popatrz w niebo, trzęś, pierwsza, druga i trzecia, są, tak jak powiedziałam, wymyślone w fenomenalny sposób, bardzo pięknie narysowane, wymalowane. Nie wiem, czy gorzej, trudno porównywać i w ogóle nie ma sensu porównywać. I o ile pierwsza historia jest prosta, zobaczcie, to są takie duże plamy, obrazki. Nie ma ani jednego słowa, bo niemowlę nie jest w stanie tego słowa do końca zrozumieć jeszcze. To o tyle już ta druga część, adresowana do dwuletnich dzieci, popatrzcie, zawiera pojedyncze słowa, już obrazki, które zawierają więcej szczegółów. A trzecia część to jest opowieść. To jest piękna kołysanka o księżycu, który szukał przyjaciela. Czy go znalazł? No, to właśnie zostawimy bez odpowiedzi, abyście chcieli sięgnąć po te książki. I w naszych poczytajkach czy tadełkach nie może zabraknąć jeszcze jednej książki, o której dzisiaj wiele w zagadkowej niedzieli. Utracony świat, podróże Leona Barszczewskiego po XIX-wiecznej Azji Środkowej. Wiecie, przez ile lat autor pisał tę książkę? Nie. No to zgadujcie. Kto da więcej? 10. Kto da więcej? 15. Kto da więcej? 20. Kto da jeszcze więcej? 50. No to trochę się zagalopowałeś, kolego. 25. Pan Igor Strojecki w naszym studiu. Panie Igorze, 30 lat pracy. Co? No w jakimś sensie. W jakimś sensie o tyle, że 30 lat mniej więcej ja zbierałem informacje o moim pradziadku. Bo wtedy, kiedy zacząłem się interesować historią mojej rodziny, to jeszcze o pradziadku niewiele wiedziałem. Później poznawałem różne osoby, poznawałem różne wydawnictwa, książki, artykuły, czytałem, poszukiwałem w różnych archiwach i ta wiedza z czasem się powiększała, ale rzeczywiście 30 lat temu zacząłem te informacje gromadzić, natomiast książka już po zebraniu tych informacji no, powstawała przez ostatnie 2 lata, ale to kosztowało rzeczywiście bardzo dużo czasu. Natomiast może nie powiedzieliśmy jednej rzeczy o tej książce, że książka jest podobnie jak te poprzednie, które tutaj pani redaktor prezentowała, ma bardzo dużo obrazków. Czyli dla tych, którzy nie lubią czytać, na pewno znajdą bardzo dużo ładnych obrazków, bo jest ich aż 350. I są to obrazki zwane fotografiami Julku sprzed 130 lat. Tak, to są piękne zdjęcia. Moim zdaniem to z rodzinne zdjęcia pan zabierał. To nie są rodzinne zdjęcia. Rodzinnych zdjęć jest niewiele. Są tutaj sfotografowane dzieci Leona Barszczewskiego w trakcie jednej z podróży, o której wspominaliśmy, ale także są zdjęcia mieszkańców, tubylców, mieszkańców tych gdzie miast. Złodziejaszki? A złodziejaszków akurat nie mamy, bo się nie dali sfotografować. Julku, chyba panie złodzieje, proszę stać, ja chcę jeszcze panu zrobić zdjęcie. O właśnie. Do książki. Gdyby mój prawnuk chciał potem zrobić o mnie książkę, to by się przydało pana zdjęcie. Nie wiem, czy pan zauważył, Julek zawsze pyta, ile stron ma książka. Juliuszu, oświadczam ci, 342 strony. I nie jest to książka adresowana do dzieci, raczej do rodziców. Serdecznie polecamy, ponieważ są to nasze. Poczytajki Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. Poczekajki czy Kadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. Thank you. Aurelia Luśnia, Milion gwiazd na niebie. No, no tak waszą czujność sprawdzam. Co te gwiazdy robią na tym niebie? No, stoją, no, poszły spać. Stoją, bardzo ładnie, poetycko by to brzmiało. Lśni, milion gwiazd na niebie lśni. I poszły spać. A pod... nie, o tej porze na pewno nie. A po paru tysiącach latach zmieniło się w supernową, po czym zniknęły z nocnego nieba na zawsze. I mamy następny świetny temat, prawda? Zagadkowy. Ale póki co zostajemy na lodowcu. Starostwo. Bierzemy udział w wyprawie. Ciekawostka, czy wiedzieliście, że gwiazd, światło od gwiazd dociera do nas po miliardu latach i ta gwiazda, którą widzimy, może już tak naprawdę nie być? No pewnie, że wiemy. Mogła zniknąć, wyparować, wybuchnąć, mogła. A tak naprawdę dociera do nas tylko i światło. To tylko pokazuje, jakie potężne odległości dzielą nas od tych gwiazd. Ale pod tymi gwiazdami w pewnym momencie w XIX wieku doszło do wyprawy na lodowiec Fiturak. Gniazdo niebezpieczne na Pamirze, aby znaleźć przejście Hindukusz. Znowu nawiązujemy do życia Leona Barszczewskiego i do jego fenomenalnych przygód. Jeden z pierwszych wypraw, bo okazuje się, że to miało z punktu widzenia jakby wojskowego, militarnego duże znaczenie, badanie tych lodowców początkowo. I wtedy Leon Barszczewski tymi lodowcami też się sam zainteresował. Natomiast tutaj właśnie chcielibyśmy opowiedzieć historię, kiedy to Leon Barszczewski, wchodząc na jeden z lodowców, obłamał się kawałek tego lodowca, nastąpiła lawina, która zasypała ich, no właśnie, nie zasypała ich lawina, ale wpadli w taką szczelinę, gdzie ten kawał lodowca obłamany stworzył niejako dach nad nimi i śnieg spadający z lawiny zatrzymał się na tym kawałku lodu. I oni tam biedni, siedząc w takiej jaskini lodowej, no już nie wiedzieli, co mają robić, jak się z tego wydostać. Pozjadali już wszystkie zapasy, pomału przymierali głodem. No i przez jakąś szczelinę Leon Barszczewski lunetą dojrzał jakieś zielonkawe pole, tak, w oddali. No i jeden z jego towarzyszy wyprawy, właśnie wspomniany już Jakub Izmajłdżanów, wyszedł przez tą szczelinę i próbował dotrzeć do tej polany. Trwało to podobno prawie 2 dni, zanim wrócił z powrotem i przyniósł im pełen plecak różnego rodzaju, jakbyśmy to powiedzieli, bulw, korzonków, różnych dziwnych roślin, które tam rosły. Pozbierał to, co widział. To może powiedzmy tak. Asafitydów? Selerowate, takie nieładnie pachnące bulwy. Był tam riskak, cebulska górska, odrzut, słodko-gorzkawy korzeń, harcz, grzybek. No i takie dary to były dopiero przysmaki. Okazało się, że z jednej strony przysmaki, a z drugiej strony one miały takie działanie trochę usypiające. No i w pewnym momencie, jak się tego wszystkiego najedli, to się pospali, a w trakcie tego snu podobno koń zjadł wszystkie pozostałe zapasy, no i z tego powodu niestety wziął i zdechł. No ale była to okazja do tego, żeby... zjeść konia. Żeby wyjść z tej szczeliny, jednak spróbować uratować swoje życie. Nikt nie zginął. Wiecie co, ja myślę, że ja tę rozmowę sprowadzę na trochę inne tory. Pana pradziadek, jako geolog, pamiętacie? Człowiek, który zajmuje się lodowcami, to jest? Glacjolog. Etnograf, podróżnik, fotograf. Szukał lepszego świata. Czego odnalazł, pana zdaniem? Myślę, że to był ciekawy bardzo świat dla niego. On miał takie ciekawe motto, swoje motto życiowe, że wszystko na świecie można pokonać dobrym słowem i serdeczną prostotą, nie zaś dumą i pychą. Nie zaś dumą i pychą, podróżnik, fotograf, człowiek wielkiego serca i wielkiej pasji, Leon Barszczewski, w pewnym sensie był naszym gościem dzisiaj, dzięki panu Igorowi Strzeleckiemu, który napisał o nim książkę. Koniec, proszę pana, powiedziałabym nawet the end. Bardzo dziękuję, Julku, za przybycie do naszego studia. Dziękuję, to ja Brunonie. Dziękuję. Ja też dziękuję. Dziękuję, panie Igorze. Dziękuję bardzo. Elżbieta Malinowska, Marek Pawlukiewicz, ja, Katarzyna Stoparczyk. Mówimy do usłyszenia, życząc jakiej niedzieli? Zagadkowej, wesołej i sympatycznej. Sympatycznej, fajnej i takiej tajemnicy. Jakiej jeszcze?